ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੀਨ दयाल पाए हैं। तृष्णा शब्द बुझाए कृपा करहे ताहर गुण गाव है हर रस अंतर पाए नानक दीन दयाल पाए कृष्णा शब्द बुझाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह। सोरठ मोहल्ला चौथा हर सेव प्रीत अंतर मन बेदया हर बिन रहन न जाई ज्यो मछली बिन नीरा बिनसै त्यो नामे बिन मर जाई।